أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم بالله جل جلاله بننشي رحمن أو رحيم دي. ثم أتبع سببا بیاه غه دیو بل اقدام داری چاری برابر اکری حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا تر دو پر شکلہ دا دو غرونو منست ورشد نولاغو سر اغا یوداس قوم بیامون چی پا دیر سختی سر وكما خبر تهدين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهو خلق ورشه إيه ذا القرنين يا جزء أو ما جزء فدي سمك فساد فروي نو آیا مکتا تا دا دیل پار سم احسول درکو چه پز مکت آو دا غوپ منز که یو بند واچوی قال ما مسکننی فیه ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینهم ردما اغو ایل تچز ما پروردگار ما تا اپا برخ کلی دی اغا دیر دی تاسی پا بشری قوه لما سرم رشتا وکری زستاسی او داغو پا منز که بند اچوم آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخو حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرز علیه قطرا ما ته آین چادر راوڑی پا پای که چکله غد دوالو غرونو ترمین کندو دکل نو خلکو تیویل چه اوس اور بلکی تر داسی اندازی پوری چه کله دغا دا وسپن دیوال بیخی لکه دا اور پا سال سرسو نو غد اویل راوڑی چه اوس پا دی باندی ویلی کلی نیس وسطوم فَمَسْطَعُوهُ أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا دغا بند داسی وچه یا جودو ما جودر باندی نشرا خطلائی آو پا غکی سرائی کول لدین هم وطا دیر زیاد گرامی قال هذا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ذو القرنين اول داز ما دا پروردگار رحمت دي خو کلت از ما دا رب دوا دين ترا ورسيگي نو دابا ميدا ميدا هوار کلی او از ما دا پروردگار وعدا حق دا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا او په هغه ورځ به موږ خلک پرېږدو چې د سمندر د څپو غوندې په خپلو منځو کې سره وپرځوي او شپېلۍ پو کړای شي او موږ به ټول انسانان یو ځای راغونډ کړو وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا او همغه ورځ به چې موږ د زه کافرانو ته ورمخه تکو الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا دهغو کافرانو مخه تکي زما د نصیحت خواته لاندې شویو او د څشي اورېدلو ته د سره تیار نه وو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتا واعتدنا جهنم للكافرين نزلا نو آیا دا خلق کفر غره کړی دی دای غلل دچی د ما سپک زما بندگان خپل کار سازان ونیسی موږ د دغه کافرانو د مېلمستیا لپاره دوزخ تیار کړی دی. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا اي محمد دوی ته ووایه آیا موږ تاسو ته وښیو چې په خپلو عملونو کې تر ټولو زیات ناکام او نامراده خلق څوک دي؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هغه چې په دنیاي ژوندانه کې هلې ځلې له سمې لارې منحرفې شوې او انګېرلې ده چې د هغو ټول کړه وړه ښه دي. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا دا هغه خلق دي چې د خپل پروردګار د آیاتونو لمنلو انکار وکړ او د حضور ته په وړاندې کې دلې باور ونه کړ لدی کبل دا غو ټول عملونه باندې زشل د قیامت په ورځ د موږ ورته څه وزن ور نه کړو. ذلک جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا دا غو سزا دوزخ دی دغه کفر په بدل کې چې هغوی غره کړی او دغه ملندو په بدل کې چې هغوی زما په آیتونو او زما په پیغمبرانو پورې ووهلي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا البته کومو کسانو چې ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل د هغو مېلمستون به د فردوس باغونه وي چې هغوی به پکې د تل لپاره اوسېږي. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا او هیڅکله به له هغه ځایه وتل او چېرته تل د هغو زړه ونه غواړي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا اي محمد وياكي كسمندر زما برد خبرو دي لكل لپاره يعيشي وغب ختمشي وزما برد خبر بفايتا نوی رسدلي بلکه کمک هم دوم راست یعی نورا هم راولو نو هغه به هم بسنه ونکړي. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اي محمد وكي زخو ستاسي پتيري وإنسانيم ما توهي كيجي ستاسي خداي هم دا يو خداي دي نتوكي نخفل پر وردگار سرد يوزاي كيدو في هلوي هغه ته په کار د چې عمل وکړي او په بندګۍ کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي.